كما قال عليه السلام اتخذ الناس بلاوا الانبياء ثم الاولياء الانبياء اشد الناس بلاء الانبياء ثم الاولياء ثم الامثال الامثال فالامثال او الى ما جرى عليه على طريقة السببية المقدرة دون المواخذة كتناول سمي على الجال بشانه لا يقال انه باطل بقوله تعالى ما نهاكما ربكما وقاسمهما على آيتان لأنه ليس فيهما ما يدل على أنه تناوله حينما قاله إبليس فلعل ما قاله أورث فيه ميلا تبعيا ثم إنه كف نفسه عنه مراعاة لحكم الله تعالى إلى أن نسي ذلك وزال المانع فحمله الطبع عليه والرابي أنه عليه السلام أقدم عليه بسبب اجتهاد أخطاء فيها فإنه ظن أن النهي للتنزيه بالإشارة إلى عين تلك الشجرة فتناول من غيرها من نوعها فكان المراد بها الإشارة إلى النوع كما روي أنه عليه السلام أخذ حريرا وذهبا بيده فقال هذان حرامان على ذكور أمتي حل لأناسها وإنما جرى عليه ما جرى تفزيعا لشان الخطيئة ليجتنبها أولاده وفيها دلالة على أن الجنة مخلوقة وأنها في جهة عالية وأن التوبة مقبولة وأن متبع الهدى مامون العاقبة وأن عذاب النار دائما والكافر فيه مخلد وأن غيره لا يخلد فيه لمفهوم قوله تعالى هم فيها خالدون وأعلم أنه سبحانه ثابت ہو گیا کہ نبی جائے ان سے اسیان اور قبائل جو ہے تو وہ سردر سے ہو سکتے ہیں. دوسری وجہ یہ ہے کہ ظالمین میں سے ان کو ٹھہرایا گیا. ظالمین اگر قریب گئے تو ظالمین میں سے ہو جاؤ گے, اور جو ظالم ہے وہ ملوم ہے. لعنت اللہ علی الظالمین, تو پھر اس طرح آدم علیہ السلام ظالم بھی ہو گئے اور لعنت کے حقدار بھی ہو گئے. تو پھر یہ لعنت کا حقدار ہونا اور ظالم ہونا تو قبائل کی صورت میں ہے, نہ کہ سرائر کی صورت ہے. اس میں ان کا اشتارب قبائر قبائر سے بندہ بچے تو سرائر خود بخود معاف ہو جاتے ہیں. تو ان کی وجہ سے ظالم کہلانا یا لعنت کا مستحق ہونا یہ تو متصور نہیں ہو سکتا ہے. تیسری وجہ استدلال یہ ہے کہ باری تعالیٰ نے اسیان کی نسبت اور غوایت کی نسبت جو ہے وہ کی, عصا آدم ربہ فغوا, نافرمانی کی اور غوایت. تو سجیرے میں اسیان یا روایت اور گمرہی نہیں پائی جاتی, کبیرے میں نہیں پائی جاتی ہے. تو یہ دلیل ہوگی اس کی. چوتھا یہ ہے کہ باری تعالیٰ نے ان کو توبہ کی تلقین جو ہے وہ فرمائی ہے. تو توبہ کسے کہتے ہیں؟ رجوعاً الذنب, ندم, علیہ فالعزم, تین چیزیں رکن ہے توبہ کی. ایک تو اقرار کرنا کہ مجھ سے یہ گناہ سرزد ہوا ہے, دوسرا اس سے ندامت پشیمانی کا اظہار, تیسرا عزم کہ آئندہ میں اس طرح کی حرکت نہیں کروں گا. تو جب توبہ کا حکم ان کو دیا گیا ہے تو لا محالہ ذنب کا ارتکاب پایا گیا تو تبھی توبہ کا حکم جو ہے تو وہ پایا جائے گا. پانچواں یہ ہے کہ انہوں نے آپ اعتراف کیا کہ ہم خاسرین میں سے ہو جائیں گے اگر تو مغفرت نہ فرمائے. اِلَّا تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. ظاہر ہے کہ خاسر وہی ہوگا جو کبیرے کا مرتکب ہوگا. جو صغائر کا مرتکب ہے, کبیرے نہ ہو تو وہ تو خود ہی معاف ہے, پھر اس میں خسارے والی بات جو ہے وہ کب پائی جا سکتی ہے. چھٹی وجہ کیا ہے؟ لو لم یذنب لما لم یجری علیہ ما جرا. اگر یہ گناہ نہ ہوتا یعنی کبیرہ, پھر یہ جنت سے نکال دینا اور عرصے تک روتے رہ جانا, زاریاں کرتے رہ جانا, یہ صورت حال جو پیش آئی ہے تو یہ پیش نہ آتی. کیونکہ انتہا سارے وہ قبائر ماتون اولانوں کا فرن تم سے ہی آتے. تم قبائر کا ارتکاب نہ ہو تو سرائے تو خود بخود معاف ہو جاتے ہیں. پھر اس طرح کی کاروائی ان کے خلاف جو ہے وہ کیوں پائی جاتی؟ یہ دلائل انہوں نے دیے انبیاء علیہ السلام سے نبوت کے دورانیہ میں بھی قبائل جو ہے وہ سردرد ہو سکتے ہیں. تو آل سنت والجماعت کا مطلب کیا ہے کہ نبوت سے پہلے بھی قبائل سردرد نہیں ہو سکتے ہیں, سجائے کہ نبوت کے دور میں سردرد ہو. جوابوں کا خلاصہ جو ہے تو وہ یہ ہے کہ ہم نہیں مانتے کہ اس وقت آپ نبی تھے جبکہ یہ فعل آپ سے صادر ہوا ہے. یہ نبوت سے پہلے کا معاملہ ہے. ان کا عقیدہ کیا ہے؟ نبوت کے بعد قبائل جو ہے تو وہ صادر ہوتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ ہم نہیں مانتے کہ آمدن ہوا بلکہ صاحب اور ختم ہو گیا. لاتے اولم نجم لوگ ازما. تیسرا یہ ہے کہ ہم مانتے نہیں کہ جو صادر ہوا ہے یہ ذنب ہے, بلکہ خلاف اولا کا ارتکاب جو ہے ان کی طرف سے پایا گیا. یہ خلاصہ ہے جوابات کا. تفصیل یہ ہے, پہلی وجہ جواب کی کیا ہوگی؟ لم یکن نبیاً حین اذن. ہم نہیں مانتے کہ اس وقت آپ نبی تھے. انی جاعل فی الارض خلیفہ. وہ پروگرام باری تعالیٰ اپنا بدلا رہا ہے, نہ کہ پیدا ہوتے ہی وہ نبی بن گئے ہیں. خلیفے کا اختلاف تو پایا گیا ہے نا, لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ پیدا ہوتے ہی یا پیدا ہونے سے پہلے ہی نبی آپ بن چکے ہیں, بلکہ زمین میں آئے تو اس وقت ان کو یہ منصب ضرورت کا وہ بھی توبہ قبول ہونے سے بعد جو ہے تو وہ عطا کیا گیا. تو صحیح مطالب بل بیان، وہ کہتے ہیں کہ آپ نبی تھے تو ثابت کرو، کیا دلیل ہے کہ اس وقت بالفعل نبی تھے جنت کے اندر؟ جنت دار جزا ہے، دار تکلیف ہے ہی نہیں، اور یہ پابندیاں یہاں دار تکلیف میں ہیں، اس لیے وہاں پر اس طرح کا ثابت کرنا کہ نبی تھے اور تبلیغ کے پابند تھے وغیرہ وغیرہ، یہ دعویٰ خلاف ظاہر ہے، تو ثابت کرو کہ وہاں آپ بالفعل نبی تھے. دوسرا یہ ہے کہ لا تقرب هذه الشجرة، اس کی خلاف ورزی ذم ہے ہی نہیں، نہ ہی تنزیہ کے لیے ہے نہ تحریم کے لیے ہے. وہ اصل کیا ہے؟ نہ ہی تحریم کے لیے ہو، لیکن تنزیہ کے لیے بھی ہوتی رہتی ہے، خلاف اولا کیا اس میں بھی استعمال ہوتی رہتی ہے، تو لہٰذا یہاں نہ ہی جائے وہ تنزیہ کے لیے ہو جائے. اس پر اعتراض یہ تھا کہ اگر خلاف اولا وغیرہ سرزد ہوتا تو ظالم ان کو کیوں کہا جاتا، خاسر کیوں کہا جاتا؟ جب چلو نان حسنا کہہ رہے ہیں اور علم تفرم الخاسرین، تو پھر خلاف اولا کے ارتقاب پر تو ظالم یا خاسر کہنے کا تو کوئی نہیں ہو سکتا ہے. اس سے پتہ چلا کہ لائن تحریم کے لیے تھی اور اس کی خلاف ورزی جو ان سے پائی گئی. اس کا جواب یہ دیا کہ ظالم نفسہ و خاسر حظہ بترک الاولا، اپنے نفس کا جو حق تھا جنت کی سیر تفریح مزے سے وہاں کی نعمتیں جائے کھانا پینا، تو وہ اعضا اور حصہ اپنے رس کا دیا تو وہ کم کر دیا، تو اس طرح پر اس کو ظلم سے اور خسارے سے تعبیر کر دیا گیا ہے، اور یہ ترک اولا کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے. اور شکال ان کی طرف سے کیا پیش کیا گیا تھا؟ سا آدم رب فغوا، تو یہ اسیان کی نسبت کی گئی ہے اور قواعد کی نسبت جب وہ کی گئی ہے، تو ہمارا خصیات جواب والو، تو جہاں یہ آتے ہیں تو وہاں جواب اس کا جائے تو وہ آ جائے گا. تو وہاں جواب یہ دیا ہے کہ جس سے یہ امر سرزد ہو رہا ہے اس کی حیثیت کو ملوز رکھتے ہوئے سخت کاروائی جائے اور رد عمل وہ ظاہر کر دیا گیا ہے. ایک محبوب آدمی سے خلاف اولا بات بھی سرزد ہو تو پھر محب کے لیے زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے، بے تعلق آدمی ہے تو اس سے زیادہ سنگین معاملہ بھی سرزد ہو جائے تو نہیں پرواہ ہوتی بھی، پہلے جو تعلق کوئی نہیں تھا اس نے ایسی حرکت کی ہے، کوئی تعجب کی بات تو نہیں ہے. لہذا یہ جواب آ گیا اس کا کہ ایک تو ان کے مرتبہ مقام کے لحاظ سے یہ خلاف اولا زیاد یہ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا، اس لیے اس کو اسی عام سے اور اس رام سے تعبیر دیا گیا ہے. دوسرا پھر اولاد کے لیے زجر جو ہے وہ مقصود ہے تاکہ وہ خلاف ورزیوں سے گریز کرے. ایک آدمی کسی وڈیرے کی طرف منہ کر کے تحدید تغلیر کرتا ہے، مقصد دوسروں کو سنانا ہوتا ہے کہ میں اگر ایسے بڑے کے ساتھ یہ سلوک کر سکتا ہوں تو تم کے شمار قطار میں ہو. اسی طرح آدم علیہ السلام خلیفۃ اللہ ہے تو ان کی طرف اس طرح کا خطاب کیا ہے، تو یہ اولاد کے لیے گویا عبرت کا سامان ہو رہا ہے. اور شکال ان کی طرف سے کیا تھا؟ ایک توبہ کا حکم جو دیا گیا ہے، صغائر پر تو توبہ کا حکم کوئی نہیں نا، وہ خود بخود معاف ہوتے ہیں جب قبائر سے بچا جائے. اس کا جواب دیا طلاق ہی اللہ معاف آتا ہو، جو اعلیٰ مقام پہلے ان کو حاصل تھا اس کی تلافی کے لیے یہ حکم دیا گیا ہے. اور شکال یہ جنت سے اتارنا تکلیفوں والے جہان میں یہاں پھینکنا، تو پھر یہ خلاف اولا کی صورت میں یا سگیرے کی صورت میں کیسے ہو سکتا تھا؟ اس کا جواب معاتبتاً لہو علا ترک الاولا، ایک تو عظیم ہستی ہو تو اس سے خلاف اولا کا سرزد ہونا یہ بھی اسی طرح کی کارروائی اور رد عمل کا موجب تھا. دوسرا وفاق دماغ کا للملائے کا، تو فرشتوں کے سامنے پروگرام باری تعالیٰ نے کیا ظاہر فرمایا تھا, انی جائل فل ارض خلیفہ, پھر جنت خلیفہ نہیں, پھر ارض خلیفہ آیا, تو پھر بہانے سے سبب بن گیا, اس ذریعہ سے زمین میں بھیجا, اصل وہ پروگرام ہے اس کی تکمیل ہو رہی تھی. تیسری توجہ کیا ہے, فعلہ ناصر حضرت آدم علیہ السلام نے بھول کے یہ کھایا, اس پر دلیل کیا ہے, ناصر یا فلم نجد لہو عزما, بھول گئے اور ان کا تو پکا ارادہ حکم کی خلاف ورزی کا نہیں تھا. اس پر اشکال یہ ہوگا کہ باری تعالیٰ نسیان پر تو معافہ نہیں فرماتا, جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, روحیان امتی الخطا و نسیان, خطا و نسیان جو ہے یہ میری امت سے معاف کر دیے گئے ہیں. اسی طرح یہ باری تعالیٰ کی طرف سے جو رد عمل ہے یہ نسیان کی صورت میں تو نہیں نا ظاہر ہو سکتا تھا, تو پھر یہاں کیوں اس طرح کا عتاب جو ہے وہ پایا گیا ہے, اس کا جواب دیا کہ ترک تحفظ عن اسباب النسیان. ایک چیز قرآن پاک کو یاد کر کے بلا دیتا ہے, تو ایک تو ہے قدرتی بیماری ایسی لائق ہو جائے کہ یاد سے رہے کوئی نہ, ایک بندہ دور نہ کرے, تکرار نہ کرے, تلاوت ہی نہ کرے, پھر یہ نسیان جو اس سے بے پرواہی کی وجہ سے لائق ہو رہا ہے یہ تو قابل معاخذہ ہے. تو اسی طرح یہاں بھی چونکہ اسباب جو تھے نسیان کے ان سے بچاؤ کا انہوں نے انتظام تمام نہ فرمایا, اس لیے یہ سخت رد عمل ظاہر کیا گیا. اور تو جی یہ فرماتے ہیں, ایک ہے امت کا معاملہ, ایک ہے انبیاء کا معاملہ, ہر کوئی اپنے اپنے مرتبہ مقام کے لحاظ سے مخاطب ہوتا ہے اور واقف ہوتا ہے. امت سے یہ نسیان خطابات کیے گئے ہیں اور انبیاء علیہ السلام کا جو منصب مقام ہے تو اس عظمت شان کے لحاظ سے ان سے یہ نسیان خطا وغیرہ جائے تو وہ معاف نہیں ہے. دلیل اس پر کیا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الاولیاء ثم الامثل فالامثل, سب سے زیادہ آزمائش میں انبیاء مبتلا ہوتے ہیں, پھر ان کے بعد اولیاء, پھر جو ان کے قریب شان میں ہوگا پھر ان کے قریب, جتنا درجہ کم اتنا ابتلا کم, جتنا درجہ اونچا اتنی آزمائش امتحان جو ہے وہ زیادہ. انبیاء علیہ السلام کا مرتبہ جو ہے وہ چونکہ بلند ہے اس لیے ان پر یہ واقعہ وغیرہ بھی سخت ہو گیا. باقی یہ بھی اسپاٹ بہلاوی علیہ رحمت یہ ہوئی کہ اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الاولیاء, لیکن روایات جو کتب حدیث میں ان میں اولیاء کا لفظ زیادہ یہ نہیں ہے بلکہ علماء کا لفظ یا صلحاء کا لفظ زیادہ یہ پایا گیا ہے. فل امسل جو ان کے مرتبے کے قریب قریب ہوں گے, ہر کوئی اپنے اپنے درجات کے مطابق جو ہے تو وہ قابل معاخذہ ہوتا ہے. اور جواب اس کا یہ دیتے ہیں کہ ادا فعل الہ ما اجرا علیہ, یہ کوئی کبیرے کے ارتکاب کی وجہ سے نہیں بلکہ وہ فعل سبب تھا اس ثبوت کا, جس نے ایک آدمی کو نہیں پتا کہ جو میں کھا رہا ہوں یہ زہر ہے, مادہ رشتہ طور پر کھا جاتا ہے لیکن زہر تو اپنا اثر کرے گی, اس کا قصد ارادہ نہ صحیح لیکن زہر نے تو بہرحال اپنا اثر کرنا ہی کرنا ہے. اسی طرح اس پودے کے کھانے کا یہ اثر تھا سبب مسبب کے طور پر, اس لیے آپ کو اتارا گیا نیچے, نہ کہ یہ کوئی سزا اور تدبیری کاروائی جائے وہ تھی. اس پر اشکال یہ ہے کہ یہ کہنا کہ بھول کے انہوں نے کھا لیا تھا نسیان کی وجہ سے یہ غلط ہے, بلکہ شیطان نے انہیں بتلایا تھا کہ تمہیں تمہارے رب نے کیوں منع کیا ہے, اس سے مار نہا کما رب و کما انہا, اگر کیے اللہ سکون عالم خالد والا کہنا سکون عالم خالد, ان کے او کما قال اللہ نہ اخرا پر ہے نا پڑھو ما دا ربکما الا تكون بر فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے نہ بن جاؤ. اس لیے تمہیں ہماری دادا نے منع کیا ہے تو گویا پھر انہوں نے کھایا کیوں؟ تاکہ ہم خالدین میں سے بن جائیں یا ملائکہ جو ہے ان میں سے بن جائیں. یہ تو بھول چوک نہیں تھی بلکہ قصدن کھایا گیا ہے. شیطان کی طرف سے یہ فلسفہ ان کے سامنے پیش کیا گیا ہے. اور قاسم مہما انی لکم اعلی من اللہ سہین, حلف اور قسم دی کہ میں بڑے خلوص سے تمہیں یہ بتلا رہا ہوں. اس سے پتہ چلا کہ قصدن انہوں نے کھایا ہے, لہذا اس کو نسیان اور بھول چوک قرار دینا اس کا کوئی جواز نہیں ہو سکتا ہے. اس کا جواب دیتے ہیں کہ یہ تب تھا نا جب شیطان کے کہنے پر فوراً کھا لیتے, تو اس کا تمہارے پاس کیا ثبوت تھا؟ یہ شیطان کے قول کے بعد فوری طور پر انہوں نے کھا لیا, انہوں نے شیطان کی بات کو اس وقت نظر انداز کر دیا, اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کی ہو, لیکن بعد میں پھر بھول گئے. کبھی میلان جائے وہ کھانے کی طرف پیدا ہو گیا, اس کے بات کرنے کی وجہ سے بعد میں پھر بے توجہی نے یا نسیان کی حالت میں وہ کھا بیٹھے اور یہ نتیجہ جو سامنے آ گیا. چوتھی توجہ یہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے یہ خطا اتیادی جو ہے وہ سرزد ہوئی ہے. اب خطا اتیادی جو ہے اس کی دو صورتیں ہیں, یا تو سمجھا کہ یہ اللہ خلاف اولا کے لیے ہے, تحریم کے لیے نہیں ہے, یہ مان اللہ جی کر جائے لا تقربا, اس کے سمجھنے میں خطا اتیادی ہو گئی. حمد اللہ تحریم کے لیے تھی, انہوں نے اسے تنبیہ کے لیے سمجھ لیا, یا انہوں نے خاص شخص جو ہے فرد درخت کا وہ سمجھا لا تقربا عادی شاجرات, اس معین درخت کے قریب نہیں جانا, اللہ کی مراد تھی اس نو کے قریب نہیں جانا. انہوں نے اشارہ شخص کی طرف سمجھا, اللہ رب العزت کی مراد نو تھی, یہ خطا اتیادی جو ہے وہ بن گئی. اور اس طرح ہوتا رہتا ہے, سامنے دو شخص کیے جاتے ہیں لیکن مراد نو لے لی جاتی ہے. جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ میں ریشم کا ٹکڑا لیا, دوسرے ہاتھ میں سونے کا, اور تمہیں حاضان حرامان اللہ ذکور امتی, تو وہاں نو مراد تھی, نہ کہ خاص وہ ٹکڑا یا جو سونے کا تھا حصہ وہ مراد تھا, تو نو تھی. تو آپ نے یہ سمجھ لیا کہ خاص شخص جو ہے یہ مراد ہے, تو عند اللہ یہ نہیں تھا, تو اس لیے ان کو یہ مغالطہ لگ گیا. اس پر اعتراض یہ ہے کہ خطا اتیادی پر بھی تم کہتے ہو ایک ثواب مل جاتا ہے, ثواب کو پالے مجھتے ہیں تو دو ثواب ہو گئے, خطا کر دیا پھر ایک ثواب مل گیا, محنت کوشش کرنے پر غور فکر کرنے پر تو ثواب کی وجہ یہاں کیا ہو گیا؟ ثواب ملنا چاہیے تھا, چلو دو نہ ملتے ایک ملتا, یہاں ثواب کی وجہ یہ کتاب اور اکاب والی صورت جو ہے وہ بن گئی ہے. اس کا جواب دیا جرا علیہ ما جرا تفضیل شان الخطیت, تو یہ خطا کے طور پر بھی کوئی عمل جو ہے اس کا ارتکاز نہیں ہونا چاہیے, ہر وقت چوکس اور محتاط رہنا چاہیے. تو اصل آپ کے ساتھ یہ سلوک ہوا اور اولاد کا ڈراور جو ہے وہ پیش نظر تھا, تاکہ اولاد جو ہے تو وہ اگر باپ اس مرتبے کا مالک ہو گئے وہ اس طرح کے رد عمل کا نشانہ بن سکتا ہے, پھر ہمیں بچی کے اولاد نشانہ بنایا جائے گا. اولاد کی تنبیہ کے لیے یہ ایک سخت رد عمل جو ہے وہ ظاہر کیا گیا ہے. یہ تنبیہ ہے اور تحقیق استدلال کیا حشویہ نے اس قصے کے ساتھ نہ ہونے عصمت کی انبیاء کرام علیہ السلام کے معصوم نہ ہونے پر استدلال کیا ہے. ایک ہوتی ہے حفاظت, ایک ہے عصمت. عصمت کا مطلب کیا ہے؟ ایسا ملکہ جس کے ہوتے ہوئے گناہ صادر نہ ہو سکے. انبیاء علیہ السلام معصوم ہے, ملائکہ معصوم ہے, شیعہ برادری ائمہ کرام کو بھی معصوم مانتی ہے, ہمارے نزدیک محفوظ ہوتے ہیں اولیاء کرام بھی, ائمہ کرام بھی محفوظ ہیں, معصوم کے گناہ سلدی نہ ہو سکے ایسا ملکہ موجود ہو, یہ معنی عصمت کا انبیاء کے ساتھ یا ملائکہ کے ساتھ خاص ہے. چل اول یہ کہ آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی رحم سے نازل ہوئے, مستقل ہوئے ممنوع امر کے, اور جو مستقب ہو ممنوع امر کا تو واپسی ہوتا ہے, کرنے والا منع ان کا واپسی ہوتا ہے. آسان یہ کہ بے شک ان کو بنا دیا گیا ان کو امر کرنے کا اللہ تعالیٰ کے فرمان کے لعنت کے دو معنی ہوتے ہیں, ایک مقام قرب سے دوری, ایک ہے رحمت سے دوری. رحمت سے دوری ہوتی ہے کافروں کے ساتھ مختص ہے لعنت, مقام ہے قرب سے دوری یہ جو خلاف اولا کا مرتکب ہو کبیرہ نہ بھی ہو تو اس پر بھی آ جاتی ہے لعن اللہ المعلدہ والمعلدہ. وہاں لعنت سے مراد یہ نہیں کہ دوستی ہو جائیں گے, مطلب ہے مقام قرب سے محروم ہوں گے, وہ صرف شہادت رانی کا موقع مل رہا ہے تو چلو فائدہ سے اٹھا لو, نئی عورت کے ساتھ نئی لذت جائے وہ عشرت کی تو وہ چکھ لی جائے تو یہ معلل والمعلل بن گیا نا, تو اس کے لیے لعنت ہوئی ہے مقام قرب سے دور ہوں گے مطلب ہے. بلکہ اگر کوئی ایک نیتی سے کام لیتا ہے قبیلے میں اختلاف انتشار بڑھے گا, قتلوں تک نوبت پہنچے گی, یا پٹے سٹے کے رشتے ہوتے ہیں تو دوسری کو بھی بلا وجہ طلاق ہو جائے گی, تو اس طرح فساد خرابی سے بچانے کے لیے کوئی اگر قربانی دیتا ہے کہ اپنی عزت بنا کے پھر طلاق دیتا ہے تو الٹا معذور ہوگا. یہاں صرف وہ مراد ہے جو وقتی طور پر شہوت رانی کی خاطر کر رہا ہو. چلو تو یہ لعنت بمانا کیا ہوگی مقام قرب سے دوری والی جو ہے, اور یہاں جو ان کا استدلال ہے تو یہ لعنت بمانا مقام قرب سے دوری والے معنی میں نہیں ہے بلکہ دوسرا جو ہے رحمت سے دوری والا معنی, تو وہ مراد لیا انہوں نے. اور گمراہی کا اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ نافرمانی کی آدم نے اپنے آپ کی, بس گمراہ ہو گیا پٹک کے راستے سے, پھر جو آسی ہو اور بھٹکا ہوا ہو تو وہ لامالا کبیرے کا مرتکب ہوگا. کبیرے تو معاف جو ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے سیان یا گمراہی تو نہیں کہی جا سکتی. چل اور چوتھی وجہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قبول کی تلقین کی گناہ سے رجوع اور ندامت کا اظہار, اگر گناہ ہوا ہی نہیں تھا تو پھر توبہ کا حکم کیوں دیا گیا. اعتراض کر رہے ہیں کہ اگر وہ فاسد ہیں سارا پانی والے, اور اگر اللہ تعالیٰ کی مغفرت نہ ہوتی آپ کو, آپ واسطے اللہ تعالیٰ کے فرمان کے کہ وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اب فاسق کون ہوتا ہے؟ صغیرے والا جائے تو وہ تو خسران میں مبتلا نہیں ہوتا ہے. اگر آپ گناہ نہ کرتے کبیرہ تو نہ جاری ہوتا, پر وہ کہ جاری ہوا, جاری ہوا ہے کیونکہ صغائر تو معاف ہوتے ہیں. جواب کئی وجوہ سے ہے, پہلا یہ ہے کہ اس وقت نبی نہیں تھے, ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ دوران نبوت ان سے کبائر سرزد ہو سکتے ہیں, تو اس وقت نبی ہونا ثابت کرو. مدعی جو ہے اس کے ذمہ ہے ثبوت, اس لیے ہم تم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ بیان کرو, ثبوت پیش کرو اس کا. دوسرا یہ کہ تنظیم کے لیے ہے, تنظیم خلاف ورزی پر ظالم تو نہیں نہ کہنا چاہیے نہ خاسر کہنا چاہیے, حالانکہ ان کو تو ظالم خاسر کہا گیا. یہ دوسری اور پانچویں وجہ جو انہوں نے بیان کی تھی کبیرے کے ارتکاب کی, اس کے جواب میں کہتے ہیں جن اس نام رکھا گیا ان کا ظالم اور خاسر, اس لیے انہوں نے اپنے نفس پر اور جنت میں نعمتوں والا سب کو کم کر دیا, اپنے حصے کو بس وقت کر کے اللہ کے آپ کے لیے. چل اور باہر گمراہی اور دلیل کیا تھی کہ وہ آسی ہیں اور قواعد کے مرتکب ہیں, تو یہ کبیرے کی صورت ہے. فرمایا اس کا جواب جو ہے تو آگے آ جائے گا مقام پر. اس جواب کا خلاصہ کیا ہے کہ روایت کا یا سیان کا اطلاق جو ہے تو پایا گیا ہے باوجود صغیرے کا ارتکاب ہونے کے, کیوں اس لغزش کی جو ہے اہمیت اجاگر کرنے کے لیے اور اولاد کو اس طرح کی بے احتیاطیوں سے روکنے کے لیے سخت لفظ استعمال کر دیے گئے ہیں. اس طرح مبالغہ کے لیے خلاف اولا کو ایک انتہائی شدید ممنوع عمل سے تعبیر کر دیا جاتا ہے. من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. اصل تو کفران نعمت مراد ہے, لیکن کفر کا مطلق لفظ ہے وہ ذکر کر دیا گیا ڈراوے کے لیے, تخلیص تشریف کے لیے. اسی طرح یہاں بھی جس نے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا توبہ کا راستے پورا کر اس چیز کو کہ جو فوت ہو گئی آپ سے اور جاری ہوا آپ پر وہ کہ جو جاری ہوا. باقی یہ بھی ان کی دلیل تھی نا کہ اگر کبیرے کا ارتکاب نہیں تھا تو توبہ کا حکم کیوں دیا گیا ہے, اس کا جواب دیتے ہیں دل واسطے پورا کرنے اس چیز کے کہ جو فوت ہوا آپ سے اور جاری ہوا آپ پر وہ کہ جو جاری ہوا. یہ بھی ان کی طرف سے اعتراض ہوا نا کہ اگر وہ کبیرہ نہ ہوتا تو پھر یہ جنت سے اتارنا اور ان نعمتوں سے محروم کرنا یہ مصور نہیں ہو سکتا تھا. تو اس کا جواب دیا جاری ہوا آپ پر جو جاری ہوا کتاب کے اوپر تر کے اولاد کے اور واسطے وفا کے ساتھ اس کے جو کہا جو آپ نے فرمایا ملائکہ کو اللہ نے فرمایا ملائکہ کو ان کے پیدا کرنے سے پہلے جائل ان سے لرد خلیفہ, تو زمین میں خلیفہ بنانا وہ چھوٹا نہ کہ جنت میں. اور تیسری وجہ یہ کہ اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام نے اس کو کیا بھول کر کے واسطے اللہ تعالیٰ کے فنا سے یا وہ بھول گئے ہم نے نہیں پایا ہم نے ان کے لیے عزم اور ارادہ. پھر نسیان تو معاف ہے روفیان امتی الخطا و نسیان, تو یہ تو معاف ہوتے ہیں. لیکن اتاب کیا گیا آپ کو تحفظ کے ترک کرنے کے ساتھ نسیان کے اسباب سے اتاب کیے گئے ترک کے تحفظ کی وجہ سے اسباب نسیان سے, تو یہ چونکہ اسباب نسیان سے احتیاط نہیں کیا ہے جس کا مطلب ہے کہ کوئی دور نہیں کرتا تلاوت نہیں کرتا اس لیے حافظ ہے بھول گیا ہے, اب وہ قابل معافضہ ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ عند سینا اخطانا, نسیان اور خطا پر معافضہ ہو ہی نہیں سکتا تو پھر یہ دعا سکھلائی جاتی ہے نا, پتہ چلا کہ معافضہ ہو سکتا ہے اور مرتبہ ان کا چونکہ بلند ہے اس لیے پھر اس نسیان پر اور ترک تحفظ پر بھی ہم سے یہ معافضہ ہو گیا. اور جواب یہ کہ شاید اگر سے امت سے معاف کیا گیا ہے لیکن انبیاء علیہ السلام سے نہیں گرایا گیا اس کو, بس ان کے مقام کے شان عظیم ہونے کے چلتے, جس طرح کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں میں سے زیادہ شریر اگر ہوئے امتحان کے اور آزمائش کے انبیاء ہیں, سب سے زیادہ سخت آزمائش ان کے لیے ہوتی ہے, پھر اولیاء کے لیے ان کے جو قریب ہیں بعد جو افضل ہوں گے پھر جو ان کے بعد افضل ہوں گے. اور اشکال کیا تھا تو پھر یہ جنت سے نکالا جانا اور اتنا عرصہ روتے رہنا وغیرہ وغیرہ, تو یہ کیوں ہوا اگر یہ نسیان کے طور پر تھا تو پھر اس طرح کا تو نہیں نہ رد عمل ہونا چاہیے تھا. اس کا جواب دیا کہ یہ سببیت کے طریقے پر ہو گیا, جس طرح کو زہر بھول کے ہی کھا لے پتہ نہ چلے زہر ہے پھر یہ اثر تو زہر اپنا کرے گی, اس کا بھولنا تو نہیں نہ زہر کھانے کا ادھر بنے گا, زہر اثر نہ کرے کیونکہ اس نے بھول کے کھا لیا ہے جان کے نہیں کھایا سیدھا جانے سے نہیں کھایا. پھر پہنچایا کھیلنے طرف اس کے لیے جاری ہوا ان پر اوپر طریقے سببیت مقدرہ کے نہ کے واقعہ کے اس طرح کے زہر کا زیادت کی باوجود کھا لینا. اس کی شان اب اس پر اعتراض ہوا کہ یہ نسیان والی توجیہ غلط ہے کیونکہ شیطان نے ان کو کہا تھا کہ تمہیں اس بنا پر روکا گیا ہے کہ تم فرشتے نہ بن جاؤ خالدین میں سے نہ ہو جاؤ, انہوں نے اس لیے کھایا تاکہ ہم فرشتے بنے یا خالدین میں سے بنے ورنہ جائیں کہیں, یہ جان بوجھ کے کھانا ثابت ہو رہا ہے. اس کا جواب دیتے ہیں کہ نہ کہا جائے کہ بے شک وہ باطل ہے اللہ تعالیٰ تعالیٰ کے نہیں روکا, قول حکایت کے طور پر ہوا نا, اصل میں قول شیطان کا ہے نا لیکن اللہ نے نقل کیا حکایت فرمایا, اس نقل کے لحاظ سے قول باری تعالیٰ کا بھی ہو گیا. چل نہیں روکا تم کو تمہارے رب نے اور اس نے قسمیں اٹھائی ان دونوں سے, اس لیے کہ نہیں ہے ان دونوں میں وہ کہ جو دلالت کرتا ہے اس بار کے بے شک آپ نے تناول کیا اس وقت شیطان نے کہا کہا تو فوری طور پر انہوں نے کھایا ہو, اس پر کوئی دلالت یہاں پر نہیں ہے. چل شاید کہ وہ کہ جو شیطان نے کہا آپ کو اس نے پیدا کر لیا پھر روک لیا اپنے آپ کو اس سے اللہ سے رعایت کرتے ہوئے اللہ کے حکم کے یہاں تک کہ بھول گیا اس کو اور ذیل ہو گیا مانے طبیعت میں ایک میلان پیدا ہو گیا لیکن شیطان کا وسوسہ تھا یہ بات ذہن سے نکل گئی پھر اس طرح میلان کے تحت اس سے کھا بیٹھے چل پھر طبیعت نے ابھارا آپ کو اس کا چل چوتھی توجہ یہ ہے کہ اقدام کیا آپ نے اس پر بسبب اتحاد کیا اور خطا کیا تھے اتحاد میں کیونکہ گمان کیا کہ نہیں تحریک کے لیے تعلیم کے لیے نہیں ہے خلاف اولا زیادہ زیادہ لہٰذا اس پر کوئی اتاب مجھ پہ نہیں ہوگا یا اشارہ ہے اس سے عین اس درخت کے لا تک روا حاضی شاجرہ اس خاص درخت کی طرف اشارہ کیا گیا تو آپ نے وہ انجزی سمجھ لی اس جزی سے نہیں کھانا اللہ کا مقصد تھا نو یہ خطا اتحادی ہو گئی کہ نو سمجھنے کی بجائے خاص جزی جائے وہ سمجھ لی تو اس لیے دوسری جگہ سے کہا بیٹھے آپ نے تناول کیا اس کے غیر سے اس کی نو سے اور تھی آپ کی مراد سے اشارہ نو کی طرف جس طرح سے روایت کیا گیا ہے کہ بے شک آدم ریشم اور سن اپنے ہاتھ مبارک پر پکڑا اور فرمایا یہ حرام ہے میری امت کے مذکروں پر حرام حلال ہے منسوں کے لیے تو حالانکہ صرف وہ دو ٹکڑے تو مراد نہیں تھے نا ریشم سونے کے نو مراد تھا لا تک رواز شجرہ سے انہوں نے جزی سمجھ لی کہ خاص حالانکہ اللہ تعالیٰ کی مراد تھی کہ اس نو کے قریب نہیں پھٹکنا ہے اب سوال کیا ہوا کہ خطا اتحادی پر تو معاملہ کوئی نہیں نا ہوتا ہے الٹا ایک ثواب ملتا ہے اس پر ثواب کو پا لے تو دو اجر ہو گئے اور ایک کو ہو خطا اتحادی ہو جائے تو پھر ایک اجر مل جاتا ہے تو اس کا جواب دیا جاری ہوا اس پر جو جاری ہوا نشان الفتیہ واسطے برائی بیان کرنے اور سختی شدت بیان کرنے شان خطا کے تاکہ بچے اس سے اولاد آپ کی یہ اشویا کے دلائل کا جواب آ گیا وہ بات ختم ہو گئی اب نئے اعتقادی مسائل ان آیات کریمہ سے ثابت ہوتے ہیں وہ بیان فرمایا یاد مسکن انت وزوجک الجنہ سکونت اختیار کرو جنت میں تو اگر جنت تھی کوئی نہ پھر سکونت اس میں لینے کا کیا تو ہو سکتا تھا تو پتہ چلا کہ جنت سے وہ مخلوق ہے آل سنت کا مطلب یہی ہے کہ جنت اور دوزخ یہ پیدا کیے جا چکے ہیں وہ عزت للمتقین جنت کے حق میں وارد ہے وہ عزت للکافرین دوزخ کے حق میں وارد ہے اور اصل یہی ہے کہ ماضی کا صیغہ ماضی زمانہ میں وقوع پر دلالت کرتا ہے تو لہذا دونوں پہلے سے پیدا ہو چکی ہیں دوسرا احبتا اتر جاؤ احبتو تو اترنا اوپر سے نیچے کی طرف ہوتا ہے پتہ چلا کہ جنت جائے تو وہ جہت عالیہ میں ہے دوسرا مسئلہ یہ پتہ چلا کہ یہ آسمانوں سے اوپر ہے تیسرا مسئلہ کیا ہوا کہ توبہ جائے تو وہ مقبول ہے اس لیے انہوں نے بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کی علم تفلاثرین باری تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا اسی طرح فمن تابع ہدایا فلا خوف علیہم اس طرح فرمایا گیا جو متبع ہدا ہے کو غلطی وقتی ہو بھی جائے لیکن اس سے پھر معذرت کر لے پھر معمول العاقبت ہو جائے گا اور عقیدہ پتہ کیا چلا کہ کافر لوگ تو وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں عذاب نار سے اس میں بل کافر و فیا مخلدون یہ ہو گیا لیکن جو غیر کافر ہیں تو وہ مخلد نہیں ہوں گے متقی ہیں فمانا صغائر ارتکاب اگر ہو بھی جائے کبائر کا مرتکب نہیں نہ جن کا فعل مطلوب تھا ان کو ترک کیا جس طرح نمازیں روزہ حج زکات نہ جن کا ترک مطلوب تھا ان کا ارتکاب کیا جس طرح زنا چوری وغیرہ یہ تو اگر کبائر کا ارتکاب نہیں پایا گیا تو فرائض واجبات کا ترک یہ بھی کبائر میں آ گیا محرمات کا ارتکاب یہ بھی کبائر میں تو اگر کبائر نہ پایا جائے تو پھر سرے سے دخول فی النار ہی نہیں پایا جائے گا سیدھے جنت میں جائیں گے وہ پایا گیا پھر وقتی طور پر اگر جو سزا ہو سکتی ہے, لیکن خلود پھر نہ آ جائے تو وہ نہیں ہوگا, کافر خلود کا شکار ہوں گے, جبکہ مومن فاسق جائے تو وہ بھی ہمیشہ نہیں رہے گا. وجہ کیا ہے؟ میں یہ عمل مثقال ذرہ خیر یرا, تو ذرہ کی مقدار نیکی کرے گا تو اس کی جزا دیکھے گا. اب جزا دیکھنے کی دو صورتیں ہیں, یا پہلے اسے ایمان کی وجہ سے جنت میں داخل کر دیا جائے پھر نکال کے دوزخ میں ڈال دیا جائے, یہ صورت بالاجماع ممنوع ہے. علامہ اعلیٰ پھر یہی ہوگی کہ پہلے دوزخ میں بھیج دیا جائے پھر نکال کے جنت میں پہنچا دیا جائے. اور روایات پھر یہ ثابت ہے کہ جو دوزخ میں جائیں گے آپ اللہ سے اجازت لے کے ان کو نکالیں گے, ایمان سے اٹ کے جو کے دانے کے برابر, گندم کے دانے, رائی کے موٹے, رائی کے چھوٹے سے چھوٹے دانے کے برابر بھی جن میں کار خیر ہوگا, ایمان سے ہٹ کے ان سب کو سرکار دوزخ سے نکال کے جنت میں پہنچا دیں گے. لہذا خلود جو ہے جو کفار کے ساتھ خاص ہے, اشکال یہ ہوگا کہ قاتل عبد جو ہے تو اس کے حق میں کیا وارد ہے, میں یقتل مومن متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا, پھر وہاں خلود ثابت ہو رہا ہے, اس کا جواب کیا ہے؟ وہاں مکس طویل کے معنی میں اسے لیا گیا ہے, اسی لیے کفار کے حق میں خالدین فیہا ابدا, یہ ابدیت بھی قید ہے یہ آ جاتی ہے. یا جو قتل مومن کو حلال سمجھتا ہے مشتقی پر حکم مبدا علت بن جاتا ہے نا, یقتل مومن متعمدا, جو مومن کو قتل کرے تو پھر ایمان سبب بن گیا تھا قتل کا. اب پھر جو مومن کو ایمان کی وجہ سے قتل کر رہا ہے لام والا وہ کافر ہوگا. یا یہ آیت ہے ہی کافروں کے حق میں, یا اگر مراد مومن فاسق ہے تو پھر خلود بمانہ مجھ سے طویل ہے, نہ کہ ابدیت والا معنی اس میں غائب ہے. اور اس چیز میں دلالت ہے اس بات پر کہ جنت پیدا کر دی گئی, اور اس بات کے بھی شک ہو جی آتے جگہ پر ہے, یعنی آسمانوں سے اوپر ہے, اسی طرح توبہ مقبول ہے, اور یہ کہ جو خدا کا مقتدر ہے اس کی عاقبت معمول ہے, دوزخ میں نہیں جائے گا, اسی طرح عذاب الہی ہے وہ دائمی ہے, کافر اس میں ہمیشہ رہنے والا ہے. کافروں کے لیے یہ ہے سزا پر لا والا, مومن فاسق ہی کیوں نہ ہو وہ ہمیشہ اس میں نہ رہے گا. کیوں؟ بے مفہوم قولِ تعالیٰ ہم بھی خالدون, کہ جو کافر ہیں وہ ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں, پھر مومن بھی ہمیشہ رہنے والے ہوں, تو پھر کافروں کی مذمت تو صرف نہ ہوئی نا, مومنوں کی بھی ساتھ مذمت ہو جائے گی. تو کافروں کی مذمت میں یہ ذکر کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ مومن جو ہیں تو وہ اس قباحت کا نشانہ نہیں ہوں گے. تو اس طرح مفہوم مخالف کے طور پر یہ پتہ چلا. اور دوسرے جو دلائل ہیں سنت کے اس سے بھی یہ کہ آپ دوزخ سے ان کو نکال کے جنت میں پہنچا دیں گے. آگے پھر یہ حکم تھا, یا بنی اسرائیل لذکروا نعمتی التی انعمت علیکم, اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمتوں کو جو میں نے تمہیں بخشی ہیں, اوفو بعہدی, جو عہد میں نے تم سے لیا وہ پورا کرو, تو جو تم نے تمہیں دیا میں نے عہد میں وہ پورا کروں گا, اور یا فرحون مجھ سے ہی ڈرتے رہو تم. ان کلمات سے یہ بات کا وہاں قبل کے ساتھ ربط تعلق جو ہے وہ کیا ہے تو وہ بیان فرماتے ہیں. خلاصہ اس کا یہ ہے کہ پہلے باری تعالیٰ نے دلائل توحید جو ہیں تو وہ ذکر فرمائے, پھر نبوت کے دلائل سرکار کے جو ہیں تو وہ بیان فرمائے, پھر وعد جو دولت جنت ہے تو وہ بیان فرمائی, اسی طرح جو نیام عامہ جو ہیں ان کو بیان فرمایا کہ ہم نے انسان پہ یہ انعامات جو ہیں وہ کیے ہیں. تو ان کے بعد نیام عامہ کیوں ذکر کی ہیں؟ تقریر اللہ تاکید توحید کی اور نبوت کی تقریر اور تاکید کے لیے. توحید کی کس طرح بر ہو گئی؟ کہ یہ چیزیں آسمان زمین وغیرہ جو پیدا کی ہیں باری تعالیٰ نے, یہ حوادث ہیں, اور بذات خود موجود نہیں ہو سکتے, لام اعلیٰ ان کا کوئی موجد ہونا چاہیے. پھر موجد آپ وجود میں غیر کا محتاج نہ ہو تو تب موجد ہوگا نا. جب آپ محتاج فقیر ہے غیر کی طرف تو دوسروں کو وجود کیا چتا کرے گا. بذات خود موجود ہونا ثابت ہو گیا, پھر قدرت تخلیق پر ثابت ہو گئی. علم کے کیسے پیدا کرنا چاہیے, پہلے وہ ہوگا تب اس کے مطابق پیدا کرے گا. علیم ہونا اس طرح پر, باری تعالیٰ کی ذات واجب الوجود ہے, علیم ہے, قدیر ہے, مرید ہے, شاہی ہے, تو یہ ثابت ہوئی. پھر جب وہ ثابت ہو گیا تو پھر حکمت کا تقاضا کیا تھا کہ اللہ اور بندوں کے درمیان روابط پیدا کرنے والی ہستیاں ہونی چاہیے, اس لیے سلسلہ نبوت جو ہے تو وہ جاری کر دیا گیا. تو اس طرح پر یہ دلائل جو ہے ان سے توحید کی بھی تقریر ہو گئی اور نبوت جو ہے اس کی بھی تقریر ہو گئی. اس کے بعد پھر خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت جو ہے اس کو ثابت کیا کہ تمہیں انبیاء نے, تمہاری کتابوں نے اس نبی کے بارے میں پوری طرح تفصیلات جو ہیں وہ بیان کیے ہیں. پھر تمہیں ناشکری نہیں کرنی چاہیے ان کتابوں کی اتباع کرتے ہوئے, پیغمبران کرام کے ارشادات کی اتباع کرتے ہوئے تمہیں اس محبوب کی حلقہ غلامی میں داخل ہونا چاہیے. اسی طرح محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نبوت پر یہ معجزہ بن گیا کہ یہ یہ معاملات تمہیں پیش آئے, حالانکہ آپ نے نہ کسی کتاب کا مطالعہ فرمایا نہ وافل جو واض نصیحت کے ہیں ان میں تشریف لے گئے, لیکن پوری تفصیلات جو ہیں ان کے بارے میں تو وہ بیان فرما دی گئیں کہ اس طرح اولاد یعقوب کے ساتھ معاملات ہوتے رہے, موسیٰ علیہ السلام کے دور میں یہ ہوا, عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں یہ ہوا. اس سے آپ کی نبوت پر استدلال جو ہے تو وہ بھی واضح ہو گیا. اس کے بعد پھر ان کو جھنجھوڑا گیا کہ تم وفایات کرتے ہوئے اس محبوب کی اتباع کرو اور ایمان لے آؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور آپ کے نازل شدہ کتاب یا اس کے ساتھ. جلدی جان دو کہ بے شک اللہ سبحانہ نے جب ذکر کیے دلائل اور قیامت کے اور پیچھے لایا ان کے گنتی نیام عامہ کی تقریر اللہ توحید اور نبوت اور معاذ کی تقریر کے لیے اور تاکید کے لیے توحید کی تقریر کیسے ہوگی اس سے او بدو ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون وغیرہ وغیرہ. چل کیونکہ یہ اس لحاظ سے کہ آواز اس کو حکم ہے دلالت کرتے ہیں اوپر کس کے محدث کے, جو محدث ہے وہ آپ موجود بذات ہوگا تب دوسروں کو موجود کرے گا. باری تعالیٰ کے واجب الوجود ہونے پر دلالت ہو گئی. پھر علم بحوال آیان الموجودات یہ ہونا چاہیے, علم نہ ہو تو پھر ایجاد کس طرح کی جائے یہ نہیں مصور ہو سکتا. تو حکمت اور علم جائے تو وہ ثابت ہو گیا, قدرت جائے تو وہ ثابت ہو گئی. چل دلالت کرتے ہیں پر جو حکیم ہے اس کے لیے خلق ہے, خبر ہے اکیلے نہیں شریک کے لیے اور لحاظ سے کہ خبر دینا ان کا جیسے کہ وہ مثبت ہے کتب صاحب کا میں خبر ان کی طرف سے پائی جائے جنہوں نے نہیں سیکھا کتابوں کو اور نہیں مشق کی کسی چیز کی, ان میں سے یہ اخبار بالغیب ہو گئی اور معجزہ ہو گئی جو دلالت کرتی ہے کس پر, خبر دینے والی ہستی کی نبوت پر. چل تو اس طرح تقریر کس کی ثابت ہو گئی, نبوت کی بھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ان کے معاملات کی, حالانکہ نہ کتاب میں پڑھا نہ کسی سے سنا, تو یہ آپ کے غیب دانی کا ثبوت ہو گیا اور معجزہ بن گیا اور اس سے آپ کا برحق نبی ہونا ثابت ہو گیا. قیامت پر کس طرح پر یہ دلیل جائے ثابت ہو گئی, معاذ پر, کیونکہ جو خدا اللہ تعالیٰ ابتدا سے عدم سے وجود میں لا سکتا ہے تو وہ پھر بکھرے اجزاء کو جمع بھی کر سکتا ہے. اگر ابدا پر قادر ہے تو اعادے پر بطریقہ اولا قدرت جو ثابت ہو جائے گی. جس طرح پر قیامت قائم کرنا اور اجساد کا اٹھانا زندہ کر کے اس پر بھی استدلال اس سے ہو گیا. چل واسطے ان کے مشتمل ہونے کے انسان کی خلقت پر اور اس کے اصول پر آگ پانی مٹی ہوا وغیرہ پیدا کیا, اور وہ جو اس سے بڑے ہیں آسمان زمین, یہ دلالت کرے گا اس پر کہ وہ قادر ہے اوپر اعادے کے, جیسے کہ قادر ہے اوپر ابتدا کے, اس طرح نو پیدا کرنے کے. تو خاصا با اہل العلم ہے, جب یہ دلائل آ گئے تو عید نبوت مواد کے اکثر جو اہل علم تھے بالخصوص اور اہل کتاب, ان کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ نعمتوں کو یاد کریں اور عہد کو پورا کریں, کس میں اتباع حق میں اور دلائل کے اتباع میں, تاکہ اول مومن بنے, نہ کہ بلا تکون اول کافر, اول کافر بننے کی بجائے تمہیں اول مومن ہونا چاہیے تھا. یا بنی اسرائیل, تو اسرائیل کون ہے؟ یعقوب علیہ السلام. ایل اللہ کے معنی میں ہو گیا, اور عصر جات یہ صفوا منتخب اور پسندیدہ یا عبد کے معنی میں آیا, تو گویا اسرائیل عبداللہ کے معنی, یا صفوۃ اللہ مصطفیٰ اللہ کا اس معنی میں ہو جائے گا. تو نام مبارک یعقوب ہو گیا, لقب اسرائیل ہو گیا. تو یعقوب کیوں کہا گیا؟ کیونکہ پہلے حضرت اسماعیل اسحاق پیدا ہوئے, پھر یہ ان کے بعد پیدا ہوئے پیچھے آنے والے ہیں, اس لحاظ سے ان کو یعقوب سے تعبیر کر دیا گیا. تو یا بنی, تو ایون بظاہر جو سلبی بیٹا ہو اسے کہا جاتا ہے نا, اور یہاں سلبی بیٹے تو مراد ہے نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سلبی بیٹے کہاں رہے؟ ہزاروں سال کا فاصلہ درمیان میں بن جاتا ہے, اس لیے بتلایا کہ یہاں مطلق اولاد ہے, بالواسطہ بلا واسطہ, تو وہ مراد ہے. اسی طرح یا بنی اسرائیل, تو بیٹے جو ہیں ان کو, تو کیا بیٹیاں مکلف کوئی نہیں تھی؟ ظاہر ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ بھی پابند ہیں ان احکام کی جو آگے ذکر کیے جا رہے ہیں. اس کا جواب بھی کیا آیا کہ یہ بنی سے مراد مطلق اولاد ہے, ذکر خاص کا مراد جو ہے وہ عام لے لیا گیا ہے. اب ایبن کو ایبن کیوں کہتے ہیں؟ اس کی وجہ بیان کی ہے کہ یہ بنا سے ہے, تو پھر چونکہ یہ اپنے باپ کا تیار کردہ ہوتا ہے, باپ کا دخل ہوتا ہے اس کے وجود تعلق میں, اس لیے یہ مبنی الاب ہو گیا, اس کو پھر ایبن سے تعبیر کر دیا گیا. اس پر مزید تائید پیش کرتے ہیں کہ مصنوعات کو سانے کی طرف منسوخ کیا جاتا ہے, جس طرح کھیتی باڑی کرنے والا کسان ہے تو اس کو ابو الحرث کہا جائے گا, مطلب ہے فل جملہ دخل اس کو ہے کھیتی میں, جس طرح کے باپ کو دخل ہوتا ہے بیٹے کی موجودگی میں, اس لیے اس کو ابو الحرث کہہ دیا گیا. غور فکر کر کے بندہ کوئی نتیجہ نکالے تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ بنت الفکر. حالانکہ حقیقی بندوبت تو یہاں نہیں پائی گئی ہے نا, لیکن جس طرح بندوبت ہے اس طرح کا یہ بھی عمل دخل یہاں ہو گیا سوچنے والے کا, اس لیے اسے بنت سے تعبیر کر دیا گیا ہے. اولاد یعقوب کی اور بیٹا بنا سے, ابن کا لفظ بنا سے ہے کیونکہ اپنے باپ کا بنایا ہوا ہوتا ہے, اسی وجہ سے منسوخ کیا جاتا ہے. مصنوعات کہا جاتا ہے ابو الحرث اور کہا جاتا ہے بنت فکر, اور اسرائیل لقب ہے یعقوب علیہ السلام کا. معنی عبرانی میں کیا ہے؟ صفوۃ اللہ, اللہ کا چنا ہوا, یا عبداللہ. اب قراتیں بیان کرتے ہیں, اسرائیل اس طرح بھی پڑھا گیا ہے, اسرائیل حمزے کو الف کے ساتھ تبدیل کر کے اس طرح بھی پڑھا گیا ہے, حمزہ بھی عزف کر دیا, یہ بھی عزف کر دی, دونوں عزف کر دیے تو اسرائیل پڑھ دیا, صرف یہ جو عزف کی تو پھر اسرائیل جو ہے یہ پڑھ دیا گیا, یا حمزے کو یہ سے بدل کے اسرائیل اس طرح بھی پڑھا گیا ہے. اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم, نعمت کی فعلہ کا وزن ہے, یہ واحد پر اطلاق ہوگا اگر کیفیت کے لحاظ سے, تو حالانکہ ایک نعمت تو نہیں تھی ان پر, تو تیری نعمتیں ہیں, تو جواب کیا ہے؟ اضافت استغراق کے لیے ہو جائے گی. میری ہر ہر نعمت کو یاد کرو جو میں نے تمہیں بخشی ہے. اس کو یاد کرو, خالی وہ یاد کرتے رہ جائیں بس کافی ہو جائے گا. ہمیں اللہ تعالیٰ نے فرعون سے بچایا, گھر کونے سے بچایا, ہمیں فلسطین واپس پہنچایا اپنے وطن میں, انبیاء ہم نے پیدا کیے وغیرہ وغیرہ, اس طرح یاد کرتے رہے. ہمارے اندر بادشاہ نبی پیدا کیے, داؤد علیہ السلام, سلیمان علیہ السلام, اللہ سے ہم کلام ہونے والے پیدا کیے, موسیٰ علیہ السلام, اس طرح یاد کرتے رہے تو یہ کافی ہوگا. اس لیے مسئلہ آپ کا مطلب ہے جو حق ہے یاد کرنے کا تو وہ کیا ہے, شکر بھی ادا کیا جائے اور لازمی تقاضے اس کے جائیں وہ بھی پورے کیے جائیں. اب یہ کیوں فرمایا اللہ کی علام تو علیکم, اس قرون مسیح کہہ دیا جاتا تاکہ ہر ایک پر جو نعمتیں ہیں وہ ساری داخل ہو جاتی ہے. اس میں وجہ بیان کی کہ چونکہ انسان بستبا غیور ہوتا ہے, جب دوسروں پر دیکھے نعمتیں تو پھر جل بن جاتا ہے, اس لیے پھر ان پر جو نعمتیں ہیں ان کے یاد کرنے کا حکم دیا تاکہ جلن نہ پیدا ہو بلکہ شکر کے جذبات سے وہ پیدا ہو. اور خاص طور پر یہ بڑی حاسد قوم تھی یہود والی, اس لیے ان کو انہی پر جو نعمتیں نازل فرمائی گئی تھی ان کی یاد دہانی کرائی گئی ہے. اب یہ یقین ہونے کے باوجود بس طے کرنا تھا انفسہم یہی وہ آخر الزمان پیغمبر ہے, پھر بھی جہاد گیا انکار کر دیا. کیوں؟ بنی اسرائیل سے نہیں, بنی اسرائیل سے کیوں ہے؟ تسلی ہے, دوزخ کا ایندھن بنیں گے ہمیشہ کے لیے, لیکن وہ قبول ہے, پر بنی اسرائیل سے نہیں, زیادہ میں سوا نہیں کر سکتے, اتنے ضدی ہر طرح اور حاصل لوگ تھے. اس لیے انعام تو علیکم فرمایا تاکہ یہ غیرت نہ جوش مارے بلکہ شکر کے جذبات سے وہ پیدا ہوں ان میں. اگر اپنی نعمتوں کی طرف دیکھے گا تو پھر ان نعمتوں کی یاد سے شکر والے جذبات سے تو وہ پیدا ہوں گے. یہ مختار توجہ ہوگی, جمہور کا مختار یہ ہو گیا کہ اللہ تی انم تو علیکم, اس سے راز کیا ہے جو ان کے آبا پر انعام کیے گئے کہ فرعون سے بچایا, غرق ہونے سے بچایا, پچھڑے کی پوجا پاٹھ شروع کر دی. تقاضا اس کا یہ تھا کہ نوح علیہ السلام کی قوم کی طرح صفایا کر دیا جاتا, لیکن اللہ نے معافی دے دی. اسی طرح حضور کے زمانے تک زندہ رکھا ہے ان کو, یہ موقع دیا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بن جائیں, تو یہ بھی انعام ہو گیا. تو یہ مطلب ہو جائے گا اس گرو نعمت اللہ کی انعام تو علیکم, اس کا اسے کیلا کلمہ تمریز جو ہے اس کے ساتھ ذکر کیا ہے. ایک تو پہلا قول جمہور کا قول ہے اور یہ صرف قتادہ کا قول ہے, یہ کیلا کے ساتھ جو ذکر کیا گیا ہے. ایک فرد کا قول جمہور کے مقابل تو وہ قبول کرنا مناسب نہیں ہے. دوسرا پھر یہ اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم جو اب موجود تھے, خطاب ان کے ساتھ ہے اور نعمتیں پیچھے آب و اجداد پہ ہو رہی ہے, پھر یہاں تخلیف والا قول ذیب کرنا پڑے گا کہ مخاطب ان کو ٹھہرایا جا رہا ہے لیکن مراد اگلے سمیت سے ہیں, تو یہ ہیں, تو تخلیف کا قول جو ہے وہ کرنا پڑے گا. اگر پورے بنی اسرائیل جو ہیں تو وہ مراد لیے جائیں, اس میں پھر تخلیف وغیرہ کی جو ہے تعویل کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی. یاد کرو تم میری اس نعمت کو جو میں نے انعام کیے تم پر, میری ان نعمتوں کو یا میری ہر ہر نعمت کو, استغراق والا معنی چھوڑ دیا ہے نا. چل ان میں اور فکر کرنے کے ساتھ اور قیام کرنے کے ساتھ ان کے شکر کے لیے, یعنی شکر کے ساتھ قیام کرو اور مقید کیا نعمت کو ساتھ ان کے جو میں نے تم پہ نعمتیں کی ہیں ان کو یاد کرو, کیونکہ انسان غیور ہے اور حسد کرنے والا بھی جب دیکھے گا طرف اس کے جو اللہ نے انعام کیا اس کے غیر پر تو کرے گی غیرت اور حسد کفران پر اور ناراضگی پر, اور اگر دیکھے گا طرف اس کے جو اللہ تعالیٰ نے انعام کیا جس کے ساتھ اس پر, تو ابھارے گی بنگیستا کرے گی نعمت کی محبت اسے رضا پر اور شکر پر. اور خراب یہاں خطاب کو ہے ساری اولاد یعقوب جائے اس کو ہو گیا اگلے پچھلے سارے, تو دوسرا قول اس میں کیا ہو گیا ارادہ بے اعمال و عمل، اور کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ ارادہ کیا تھا کہ جو انعام کیا ان کے آبا پر فرعون سے نجات دینا کے بارے میں اور غربت سے نجات کے بارے میں اور پچھلے کی پوجا سے معاف کرنا کے بارے میں علیہم اور ان پر جو موجود ہیں انعام کیا دیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو پا لینا، تو یہ مراد ہے اس سے اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم، پھر موجودین بھی مراد ہو گئے اور جو پہلے گزر گئے وہ بھی، تو پھر یہاں تغلیب کا قول جائے وہ کرنا پڑے گا نا، حاضرین کو غائبین پر ترجیح دی ہے تو اس لیے علیکم سے تعبیر کر دیا گیا ہے، نعمتی میں قرات ہے بیان اس گرو میں قرات کیا ہے اجزا کے روح، یہ بھی پڑھا گیا ہے اصل باب استعال ہو گیا نا، زاکارا باب استعال پہ آیا پھر زاکارا بن گیا، پھر تے کو زال کر دیا اجزا کارا افطال یا قائل ہوتا ہے نا، پھر اجزا کر یا زا کے روح یہ بن جائے گا، اجزا کے روح امر کسی کا بن جائے گا، نعمت کی اس میں یاد پہ فتح دیا جائے، نعمت اللتی اس طرح پڑھا جائے تو متواتر قرات یہ ہو گئی، اور یہ کو ساکن رکھا جائے پھر نعمت تلتی پہ کو آگے نام کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے گا، یہ تلفظ میں ساکت ہو جائے گی، اس طرح بھی پڑھا گیا ہے، باقی یہ بتلاتے ہیں کہ یہ مذہب کن لوگوں کا ہے، یا معقول مقصور ہو پھر وہ یا پہ فتح نہیں پڑتے ہیں، کثرے سے فتح کی طرف جانا اس میں سکل ہو جاتا ہے، اس لیے پھر وہ یا کو ساکن رکھتے ہیں، کثرہ بھی کھینچو تو یا بن جاتی ہے نا، تو یا جو ہے دو کثروں کے برابر ہو گئی، پھر تین کثرے آ گئے دو کے برابر یا ہو گئی، ایک پہلے ہو گیا تو پھر تین کثروں کے بعد فتح کی طرف جانا تو اس میں سکل ہو گیا، اس لیے یہ کو ساکن رکھ کے پڑھتے ہیں، جب آگے علی اسلام آ گیا تو پھر وہ یہ تلفظ میں گر جائے گی، جس طرح حمزہ مصری درد کلام میں گر جاتا ہے، پھر اور قرات کی گئی ہے ذاکر اور اسد اس کا عائل ہوئے نعمتی یا کو ساکن کرنے کے ساتھ اور اس کے گرانے کا درجہ کلام میں، درجہ کلام درمیانے کلام میں یا وصل اور درج کا معنی وصل کر لو، وصل کلام کی صورت ہے، اور یہ مذہب ان کا مطلب ہے کہ جو نہیں کر دیتے یا کو یا کو جس کا ما قبل مقصور، ایسی یا کو جو مقصور ہو ما قبل اس کا، وَاوفُوا بِعَهْدِي اُوفِ بِعَهْدِكُمْ، تم میرے عہد کو نبھاؤ پورا کرو، کیا مطلب جو میں نے حکم دیا تمہیں کہ ایمان لانا اطاعت کرنا تم اس کو پورا کرو، اوفِ بِعَهْدِكُمْ میں نے جو تمہیں عہد دیا کیا کہ اعلیٰ درجہ جنت میں جائے عطا کروں گا تو میں وہ پورا کروں گا، اس صورت میں عہدی کا مطلب کیا ہوا کہ میں نے تم سے عہد لیا، اب عہد کی اضافت فائل کی طرف بن جائے گی نا، اور اوفِ بِعَهْدِكُمْ کہ میں نے تمہیں وعدہ دیا، اب یہ مفعول کی طرف اضافت ہو جائے گی، یہ مطلب یہ ہے کہ جو تم نے وعدہ میرے ساتھ کیا تم پورا کرو، جو میں نے تمہارے ساتھ کیا ہے تو وہ میں پورا کروں، تو دونوں میں مفعول کی طرف اضافت ہو جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے، چل اور پورا کرو تم میرے عہد کو ایمان کے ساتھ اور اطاعت کے ساتھ، اور میں پورا کروں گا تمہارے عہد کو، اچھا سوال و بدلہ دینے کے، اور عہد مضاف کیا جاتا ہے عہد لینے والے کے بھی اور عہد دینے والے کی طرف بھی، یعنی فاعل مفعول دونوں کی طرف، شاید اول مضاف کی طرف فاعل کی طرف ساری طرف مفعول کے، جو میں نے تم سے عہد لیا من تابع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، تو یہ عہد لیا اللہ رب العزت نے، اما یاتی انکم منی ہدن فمن تابع ہدایا، تو یہ عہد لیا اللہ تعالیٰ نے، اللہ فاعل ہو گیا عہد کا، اور دوسرا جا دیا مفعول کی طرف ہو گیا، چل کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عہد لیا ان کی طرف ایمان کے ساتھ، ایمان اور عمل صالح کے کیسے دلائل قائم کیے، کتابیں نازل کی، کتاب نازل کرنے کتابوں کے وعدہ فرمایا ان کے لیے ثواب کا نیکی کی صورت میں، اب یہ حکم ہے اوفو بعہدی پورا کرو، اوفے بعہدکم میں بھی پورا کروں گا، بندوں کی طرف سے کم از کم وفا کی صورت کیا ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے کم از کم وفا کی صورت کیا ہے, بندوں کی طرف سے وفا کی آخری حد کیا ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے وفا کی آخری حد کیا ہے. جب اول آخر کا پتہ چل گیا تو درمیانے درجے خود واضح ہو جائیں گے, اس لیے پھر یہ اول آخر جو ہے وہ پیدا کی درامت بیان فرماتے ہیں. اول مراتب وفا کے ہماری طرف سے کیا ہے, توحید و رسالت کا اقرار کیا جائے, یہ ہماری طرف سے وفا کا پہلا درجہ ہو گیا. باری تعالیٰ کی طرف سے کیا ہو گیا کہ دنیا کے اندر پھر قتل جو ہے یا مال کا سلب وغیرہ تو وہ نہیں ہوگا. جو کافر تھے تو ان کے لیے حکم کیا تھا, اقتلوا المشرکین ایسے وجہ سے مال ان کے قبضے میں لے لیے جاتے, ان کو قتل کر دیا جاتا. جو توحید رسالت کا اقرار اعتراف کر لے گا تو جان محفوظ ہوگی, مال جو ہے محفوظ ہو گیا دنیا کے لحاظ سے. یہ اور آخری درجہ وفایات کا ہماری طرف سے کیا ہے, استغراق فی بحر التوحید, اللہ رب العزت کی توحید میں اس طرح پر غرق ہو جائے کہ اپنے نفس کا بھی خیال تک نہ رہے, چل جائے کہ دوسروں کا خیال پایا جائے. فی اللہ مقابلہ والی صورت سے یہ ہو جائے. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وفا کی آخری صورت کیا ہے, الفوز بالبقائے قائم, ہمیشہ کے لیے اپنے دیدار کی دولت سے ان کو بار بار برباد دے, یہ آخری حد ہو گئی باری تعالیٰ کی طرف سے. اب اور روایات سے ہیں ان سے ثابت تھے, ابن عباس رضی اللہ عنہ سے جس طرح ہے, اوفو بعہدی کا مطلب کیا ہے, محمد کریم علیہ السلام کی اتباع کرنا, میں وعدہ کیا پورا کروں گا تم سے, جو بوجھ ہیں اور شدتیں سختیاں ہیں تو وہ دور کر دوں گا. ابن عباس رضی اللہ عنہ کے ماں سوا نے کیا کہا ہے, اوفو بعدا الفرائض و ترک القبائر اور اوف بالمغفرت و الثواب, یا اوفو بالاستقامت, تم پکے رہنا راہ راست پر تو میں تمہیں کرامتیں عزتیں نہیں میں حضرت دی جائیں تو وہ عطا کروں گا. پھر وہ اقوال بھی تو ہیں نا, وہ کیوں نہیں لیے ہیں, جواب کیا دیا, بل نظر غلط و شاید, وہ درمیانے درجے ہیں جو ہم نے بیان کیے ہیں, وہ اول و آخر درجے ہیں, بندوں کی طرف سے بھی وفایات کی اور باری تعالیٰ کی طرف سے بھی کوئی منافعات نہیں ہے. انہوں نے درمیانے بیان کر دیا, ہم نے اول آخر بیان کر دیا, اور ساتھ کا خود اندازہ لگ سکتا ہے. وفا کے لیے دو عہدوں کے ساتھ کثیر درجات ہیں, ہم میں سے دونوں عہدوں کی وفا کے لیے بہت بڑی وسعت ہے, عرض عریض ہے, بڑی چوڑائی وسعت ہے. پہلا مرتبہ وہ وجہ لانا ہے شہادت کے دو کلموں کا, یہ ہماری طرف سے یہ ہے کہ شہادت کے دونوں کلمے ادا کیے جائیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے خون اور مال کی محفوظ ہو جائے. آخری درجہ ہم سے استغراق ہے اللہ تعالیٰ کی توحید غیر کا خیال تو بجائے خود اپنا خیال تک بھی نہ رہ جائے. میں بھی تم سے تم یہ تم بلا کون نے مانا سر تک پہنچ جائے مانا چل, اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جائے لکھائے دائمی کے ساتھ فائز فرمایا جائے, کامیاب فرمایا جائے. اور وہ جو اب تم نے یہ بیان کیا حالانکہ حبر امت مفسر صحابہ سے اور منقول ہے, دوسرے اکابر سے اور منقول ہے, تو اس کا جواب دیا وہ جو مروی ہے اپنے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ مطلب ہے اتباع مصطفیٰ کریم علیہ السلام میں میرے عہد کو پورا کرو, میں پورا کروں گا تمہارے عہد کو, تم سے شدتیں سختیاں جائیں تو آنے کے بارے میں تکالیف شاقہ دور کر دی جائیں گی. صرف بوجھ ہو گیا, غل گردن میں توق جو ڈالا جاتا ہے تو مراد شدہ سختیاں ہو گئے. اور غیر ابن عباس سے کہ تم بات پورا کرو مروی کیا ہے اور کبیر کا ترک کرنے کے ساتھ میں پورا کروں گا, مغفرت کرنے کے ساتھ اور ثواب دینے کے ساتھ اور پورا کروں تو تم ساتھ استقامت کے طریقے مستقیم پر پکے رہو, میں پورا کروں گا ساتھ کرامت کے اور عدل نیم سے ادا کرنے کے. یہ جو مار ہوئے یا ہے یہ ساتھ نظر کرنے طرف وسائط کے ہے, تو لہٰذا وہ بھی ٹھیک ہے. ہم نے ذکر کر دیا, یہ طرفین ذکر کر دیے, اقتدادی انتہائی, انہوں نے درمیانے درجے میں وہ بیان کر دیا. مختار بجاوی علیہ رحمت کا کیا تھا کہ اوفو بعہدی میں آج مضاف فاعل کی طرف ہے, جو میں نے تم سے عہد لیا, وہ تم پورا کرو, اور اوفے بیعہدکم جو میں نے تمہیں عہد دیا وہ میں پورا کر دوں گا. تو پہلا فاعل کی طرف, دوسرا مفعول کی طرف. دوسرا قول کیا ہو گیا کہ دونوں مفعول کی طرف ہیں, جو مجھ سے تم نے عہد کیا ہم ایمان لائیں گے اطاعت کریں گے وہ تم نبھاؤ, جو جنت دینے کا اور ثواب دینے کا میں نے وعدہ کیا وہ میں نبھاؤں گا. اور کہا گیا کہ دونوں مضاف مفعول کی طرف, اور مانا یہ کہ تم پورا کرو اس کو جو تم نے عہد کیا میرے ساتھ ایمان کا اور التزام کا, میں پورا کروں گا کہ جو میں نے تم سے عہد کیا, یعنی اچھا ثواب دینے کا اور دو دو کی. یہ بن گیا اچھے ثواب دینے کا اور دو عہدوں کی تفصیل کا. اللہ تعالیٰ کا فرمان کے علیحدہ عبارت ہے, علیحدہ پیچھے نال کے رسل ہو کے وہ عہد کیا ہے جو باری تعالیٰ نے یاد دلائے, اوف ویاہدی اوف ویاہدکم, یہ تو مفہوم بیان کیے ہیں نا. تو عہد والی آیات کون سی ہیں جن سے یہ پتہ چلے کہ اللہ نے عہد ان سے لیا اور انہوں نے اللہ کو عہد دیا. لقد اخذ اللہ میثاق بنی اسرائیل, اس سے لے کر والا ادخلنکم جنات, تو یہ سارے عہد اللہ نے جو لیا اور انہوں نے جو دیا ان کا بیان ان آیات کریمہ کے اندر پایا گیا ہے. پھر اور تفصیل دونوں عہدوں کی ہے, قول باری تعالیٰ کا البتہ تاکید لیا اللہ نے عہد بنی اسرائیل سے, تا قول باری والا ادخلنکم داخل کروں گا جنات میں. اوفے بتلاتے ہیں, وفے اس طرح بھی پڑھا گیا ہے, بعض تفیل سے ہو جائے وفاری وفی توفی عطم, تو بعض تفیل تکثیر واخذ کے لیے آتی ہے نقصر زیادہ مبالغہ اس میں ہو جائے گا. ویسے تو وفا جو ہے اس میں بھی مبالغہ پایا جاتا ہے, کامل طریقے پر کوئی چیز ادا کرنا اسے کہا جاتا ہے, تو پھر بعض تفیل پر آئی تو مزید اس میں مبالغے میں مبالغہ ہو گیا نا, پھر دورہ مبالغہ بن جائے گا. صورت پڑھ جائے گا ہاں.